масавы, глыбокі рух, такі пераканаўчы ідэйны рух. Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля на Мядзельшыне і Смаргоншыне ў 50-е гады мінулага стагоддзя Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Выбраная з гутарак, што прагучалі на гэтым тыдні ў праграме «Начная свабода», слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Увесь гэты тыдзень слухачы актыўна каментавалі расейска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць двух рэгіёнаў Грузіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Хочацца павіншаваць абхазаў і асецінаў з тым, што хапіла волі народу і сілы, і смеласці іхнім лідарам. Сапраўды малайцы, сапраўды з незалежнасці сябры. Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую. Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина. Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян. Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра падзеі вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Нагадаю, што Расія прызнала незалежнасць гэтых аўтаномных рэгіёнаў у складзе Грузіі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, Масква чакае, што тое самае зробіць і афіцыйны Менск. Аўтары тэлефанаванняў разважаюць на тым, ці трэба прызнаваць незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі і якія наступствы гэта можа мець для Беларусі. Подару Сурыкову, не лічыце сябе намеснікам Бога на Беларусі. Ён не даваў такіх паўнамоцтваў. Аддзеліць катлеты мух ад катлетаў мы самі зможам. Это Тетяна Бореза Сіпойчу. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чечню, здзейснены факт. Не выключана, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй? У нас же ж ужо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі. Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять. Сёння Расія цісне на Рыгоравіча, каб прымаў выгаднае для яе рашэнне адносна Абхазіі і Асетыі. Але ніхто не дае гарантыі, што заўтра яго зрусіфікаваная радзіма, я маю на ўвазе Магілёўскую вобласць, не захоча аддзяліцца, а потым далучыцца да Расіі. Нешта Крэмль прыдумаюць, дзе хітрасцю, дзе штыхом, дзе нахабствам, але будзе намагацца аднавіць сваю былую імперскую моц. Лукашенко, тебе и народу Россия накидывает ярмо и робит нас заложниками ее военной политики. Может, и незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии признаешь. Никаких войсковых связей с Россией. Хопит того, чего натерпелась Беларусь от России за больше, чем 200-годовую историю. Волюсь с Гомлю. Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі. Шановныя грамадзяне, прыхільнікі і праціўнікі пануючай улады на Беларусі, давайте не будзем праяўляць злараднасць у бок нашых спартоўцаў, удзельнікаў Алімпіяды. Давайте лепш усе разам парадуемся іх медалям. Яны нашы суайчыннікі, яны ў Пекіне прадставлялі ў першую чаргу не дзяржаву, а нашу краіну і саміх сябе. І давайте не будзем дзяліць нашых спартоўцаў па палітычным схільнасцям. Гэта дарэмная справа. Адзін слухач са злосцю ў голасе сказаў, што нашы алімпійцы перамаглі не таму, што яны моцныя, а таму, што сапернікі слабыя. Паглядзім, што будзе ў Лондоне. Шаноўны, у спорце і не толькі ў спорце, заўсёды хтосьці мацней, хтосьці слабей, хтосьці ўдачлівей. Не насуплівайцеся, што яны, спартоўцы, выступаюць не пад тым сцягам. У гэтым віноўны не яны, а мы. Я б вельмі хацеў, каб у Пекіне, а потым і ў Лондоне, лунаў бела-чырвона-белы сцяг. Застаецца толькі спадзявацца на гэта. Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл, горад Менск. Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за 1 мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры, 14 гадоў, становішча пагоршылася. У той жа час Лукашенко самастойна кідае мільярды долараў на ўсялякія лядовыя палацы, спартовыя збудаванні. Калі б нават на палову зменшыць гэтыя выдаткі, то сотні тысяч жыхароў Беларусі пераехалі б у новыя кватэры. Цяпер Лукашенко хоча прымаць сусветны чэмпіянат па хакеі. Дзеля гэтага будуецца яшчэ адзін палац, ці два нават, за 500 мільёнаў долараў. Бо Лукашенко сам любіць і грае ў хакей. Вось такі ў нас усенародна выбраны прэзідэнт. Шаноўныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.